او بل کزمج اردون کول وزر احمد دن عبدالباقی او لاخر لارا لجلی دوی ورست را سلام پشتنه کهی و داغا منکشان چی پرپو بانده مونونه کاجی کرا چی دوی داغا کار که مرسی اغا مرسیسا چی دوی کار سره کهی ورست را مرگ اگه پینگل اکه کلاری هنر کهی دا داغا مرگ دا یه سرنگ دی او شهادت دی او کنه حضراتو دا سړی فی سبیل الله نه دی قتل شوی، دی خو د پیسو په خاطر باندې دغه مهلکې ته ځان اچوي، یعنې هغه شهید نه بله کېږي چې په دنیا کې به و دغه سړي ته غسل نه ورکوي بلکې غسل به ورکوي، لیکن د آخرت دپاره شهادت هغه ډېر قسمونه لري، حتی که سړی په اوبو کې مړ شي هم شهید بله کېږي، وان که په اور وسوځي هم شهید بله کېږي. هغه زنانه، هغه عاجزان چې په وخت کې د ولادت پر اولاد باندې وفات شي، دا د آخرت دپاره شهید بله کېږي. شهید یو سړی تر دیوال لاندې شي، دا شهید بله کېږي. یو سړی موټرې چپه شي، تیاره ولویږي، دا ټول شهدا بله کېږي. او د آخرت دپاره اما دنیایي حکم یې هغه څه نه دی لکه هغه شهید چې فی سبیل الله د کافر یا د ظالم په ګولي وویشتلی شي. هغه شهید د دنیا او د آخرت دواړو شهید دی. دنیا کې به غسل نه ورکوي، د هغه وینو سره به ده ته لمونځ ورکولی کېږي، بیا به دفن کېږي، او په عرفات کې به دی راپورته کېږي. په قیامت کې هغه زخم بیا هغسې بهیږي، د خدای جل جلاله و حضور ته به دی درېږي. دا به ګواه وي، شاهد به وي دا جراحت د ده دپاره چې یا الله ستا فردین مې دا خپل ځان دا فدیا او قربان ګرځولی دي. نو دغه کسان چې دا میکشان دي په دې مینو باندې مړه شي، حضراتو د آخرت دپاره شهید بله کېږي، اما دنیایي حکم یې د شهید نه وي، غسل به ورکوئ والسلام.